พึ่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจให้ดีสำรวมใจนี่แหละสำคัญมากถ้าสำรวมใจไม่ได้แล้วก็ทำความดีไม่ได้เลยจะเป็นความดีในขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงอะไรก็ไม่ได้ใจดวงนี้สำคัญมากให้พากันรักษาเอาให้คิดว่าเราเกิดมาเพื่อมาฝึกจิตดวงนี้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นนึกพิจารณาในตนเองอย่างนี้รู้สึกสำนึกตนว่าตนยังไม่ฉลาดพอจึงเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้จิตใจตนก็ยังไม่เข้มแข็งพอมันจึงเอาชนะกิเลสไม่ได้ต้องนึกถึงตัวเองอย่างนี้ก่อนคนเรานะถ้าหากว่าไม่นึกถึงตนได้อย่างนี้นี่มันจะไม่พอใจทำความเพียรจะไม่พอใจทำความสงบใจคนส่วนมากมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสปล่อยให้กิเลสมันจูงใจไปตามลำพังของกิเลสมานี่ผู้มาตื่นตัวได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็ไม่ควรที่จะไปปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปเสียเปล่าโดยไม่ได้ทำความเพียรชำระตนให้สะอาดอันนี้ก็นับว่าเกิดมาเสียเปล่าไม่สามารถจะทำตนให้เป็นสุขได้เพราะคนเราจะมันจะเป็นสุขได้ก็เพราะใจมันสงบใจมันสะอาดไม่มัวหมองแล้วมันมีปัญญารู้จักสอนจิตของตนให้ปล่อยให้วางความยึดความถือต่างๆนี่คนเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงมันต้องมีปัญญานะผลสุดท้ายนะปัญญามันต้องเกิดจากความสงบใจปัญญาเกิดจากอย่างอื่นนั่นยังไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่นับว่าเป็นพื้นฐานอันสำคัญอันนี้การที่จะทำใจสงบลงได้มันก็ต้องกำจัดบาปโทษต่างๆออกจากจิตเสียก่อนที่ท่านเรียกว่าศีลนั่นนั่นแหละถ้าหากว่าไม่สมทานมั่นในศีลแล้วไปทำบาปอยู่งี้บาปกันมันก็มาขัดขวางไม่ให้จิตนี้สงบลงได้มารบกวนให้จิตนี้ฟุ้งซ่านเรื่อนร้อยเป็นคนใจดำอมหิตไปมันจะทำใจสงบลงได้อย่างไรใจเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งหวังความสุขอันเป็นแก่นสารโดยแท้จริงแล้วมันก็ต้องสกัดกั้นบาปอกุศลต่าง ม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษอย่างนี้นะแล้วก็ระมัดระวังเลยไม่ทำไม่พูดอย่างนั้นเช่นนั้นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้สกัดกั้นบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในตน คนส่วนมากนี่มันไม่เป็นอิสระส่วนตัวนะนั่นเนี่ยเอากิเลสว่านี่เนี่ยสุดแล้วถ้ากิเลสมันจูงให้ไปทำอะไรก็ไปตามมันมันจูงให้ไปทำบาปทางกายเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรพวกนี้ก็ทำไปตามอำนาจแห่งตัณหาความอยากอันเกิดขึ้นในใจนั่นนะตัณหามันกล่อมใจให้ใช้วาจาพูดเท็จพูดต่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลวไหลก็ทำไปตามพูดไปตามอำนาจของตัณหาความอยากนั่นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใจมันจะสงบได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละดังนั้นทุกคนต้องให้สันนิษฐานดูให้เข้าใจพูดเท็จนี่คือพูดคำไม่จริงเรื่องใดที่มันไม่เป็นไปตามความเป็นจริงล่ะไปปั้นขึ้นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้นะเพื่อจะให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจผิดไปให้เขาเสียทรัพย์เสียสินให้เขาเสียชื่อเสียงอะไรหมู่นี้นะเนี่ยเรียกว่าพูดเท็จต้องให้เข้าใจไว้แต่ถ้าไม่ได้เจตนาก็ไม่จัดว่าเป็นพูดเท็จเช่นอย่างว่าเราพูดไปแล้วมันเกิดเผลอไปพูดเรื่องไม่จริงขึ้นมาภายหลังจึงรู้ตัวอย่างนี้นะไม่ถือว่าเป็นเรื่องพูดเท็จอันนั้นนะเพราะไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันก็เป็นความเศร้าหมองอย่างหนึ่งเหมือนกันแหละความสะเพร่าความเผลอเลินเล่อมันก็ไม่ดีเหมือนกันเผลอบ่อยๆอ่ะ การไปพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแต่คราวสามัคคีกันอันนี้ท่านก็ว่ามันเป็นบาปนะอันนั้นต้องรู้ไว้อย่าไปสอบสนใจกับเรื่องของคนอื่นให้มาสนใจกับเรื่องของตนนี้ให้มากๆเรื่องคนอื่นนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของใครของเรารักษาตัวเอาเองอย่าไปกังวลกับคนอื่นหรือบางคนน่ะเกลียดคนนั้นคนนี้เข้ามาแล้วก็หาทางไปยุแย่ให้เขาทะเลาะกันให้เขาชิบหายเสียหายอะไรไปทำนองนั้นเดี๋ยวว่าไปคิดก่อความพินาศให้แก่คนอื่นนั่นท่านเดี๋ยวว่าพูดส่อเสียดนำเอาเรื่องคนนี้ไปพูดให้คนโน้นฟังนำเอาเรื่องคนโน้นมาพูดให้คนนี้ฟังเรื่องก็เป็นเรื่องไม่ดีเรื่องชวนให้เขาทะเลาะกันนี่คำว่าพูดส่อเสียดต้องเข้าใจเป็นบาปเป็นโทษอย่าไปพูดพูดคำหยาบด่าพ่อด่าแม่ด่าโคตรด่าวงกันพูดเปรียบเปยกันต่างๆนานา ไอ้นี่มันความประพฤติเหมือนกับสุนัขอะไรหมู่นี้นะเหมือนกับวัวกับควายหมู่นี้คำพูดอย่างนี้ท่านโลกเขาถือว่าเป็นคำหยาบเอาคนไปเปรียบใส่สัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่เป็นที่พอใจของผู้นั้นทำให้เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมื้อนี้ท่านเรียกว่าคำหยาบคำเพ้อเจ้อเลวไหลอันนั้นก็เรียกว่าเป็นวาจาที่พูดไปแล้วไม่มีประโยชน์พูดตั้งหลายๆคำแล้วผู้รู้ทั้งหลายมาพิจารณาดูจะหาเอาเป็นสาระแก่นสารสักคำหนึ่งก็ทั้งยากมีแต่เรื่องเลวไหลไปเปล่าๆอย่างนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อดังนั้นต้องให้เรียนรู้ไว้อย่าไปหัดพูดเพ้อเจ้ออย่างนั้นเสียเวลาเปล่าๆพูดไปแล้วผู้ฟังก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ความรู้อะไร หมู่นี้นะเป็นหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจความประพฤติทางกายวาจาเนี่ยให้มันเรียบร้อยเมื่อศึกษารู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันมีโทษอย่างนี้แล้วก็เว้นนะหัดเว้นมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังอย่าเผลออย่าให้มันพลาดไปทำไปพูดผิดไปอย่างนั้นอันผู้ที่จะฝึกฝนจิตใจของตนให้เข้าถึงความสงบระงับได้มันก็ต้องฝึกกายวาจานี้ให้สงบระงับจากบาปโทษมนทินเสียก่อนดังนั้นจึงสามารถที่จะน้อมใจลงสู่ความสงบได้เพราะบาปไม่ติดตามรบกวนใจมันจึงสงบลงถ้าไปสะสมบาปไว้แล้วบาปมันติดตามรบกวนขัดขวางจิตนี่สงบลงไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจในบุคคลผู้ไม่สำรวมในศีลแล้วความโลภมันก็เกิดขึ้นหนาแน่นขึ้นอย่างนี้นะความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นความหลงความเมาอะไรมันก็หนาแน่นขึ้นในใจลองสังเกตดูนั่นเนี่ย ผู้ใดช่างสังเกตช่างวินิจฉัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ได้แล้วกับผู้นั้นก็รู้นะรู้แหละรู้ว่าสาเหตุที่คนเราจะทำบาปได้มันมาจากอะไรอย่างนี้นะมันก็รู้นั่นเนี่ยสาเหตุที่ใจจะสงบลงไม่ได้เพราะอะไรมันก็รู้ถ้ายึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินเราไม่เดินออกนอกทางแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะไปคอยให้ตั้งแต่ครูบาอาจารย์บังคับบัญชาควบคุมอยู่นั้นก็จึงจะละความชั่วทำความดีไปได้อย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่มีใครหรอกจะไปควบคุมบังคับบัญชาใครอยู่ตลอดเวลาไม่มีเมื่อก็มีแต่แนะนำสั่งสอนบอกแนวทางข้อปฏิบัติให้เท่านั้นเองเนี่ยเมื่อจำได้แล้วก็เอาไปฝึกตัวเองเข้าไป ถ้าว่าใครประมาทก็ไปล่วงศีลไปล่วงกฎหมายบ้านเมืองไปทางกฎหมายเขาก็เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเขาก็ต้องจับไปฟ้องร้องให้ศาลลงโทษไปตามความผิดนั่นถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้ถ้าไปล่วงวินัยล่วงศีลเข้าไปอย่างนี้มันก็ต้องรู้ตัวตนต้องอาบัติอะไรหนักหรือเบาถ้าเป็นอาบัติเบาก็ต้องแสดงต่อหน้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งถ้าเป็นอาบัติหนักหรืออาบัติอย่างกลางนี่มันก็ต้องแสดงต่อสงฆ์แจ้งต่อสงฆ์ให้ทราบแล้วก็ขออยู่ปริวาสกรรมมานัดอะไรอับพานไปตามกฎแห่งข้อบัญญัตินั้นอย่างนี้แหละสำหรับผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายนะเป็นนักบวชก็ต้องมีวินัยของนักบวชเป็นเครื่องบังคับกายวาจาของตัวเป็นคฤหัสถ์ก็มีวินัยของคฤหัสถ์เป็นเครื่องบังคับกายวาจาเช่นเดียวกันแล้วก็มีธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจนี่ให้สะอาดปราศจากมลทินโทษต่างๆมันเป็นอย่างนั้นในพุทธศาสนานี่ให้พึงพากันศึกษาถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงบัญญัติพระวินัยไม่ได้ทรงแสดงธรรมให้มากมายกายกองอย่างนั้นกลัวว่าคนเราเนี่ยจะละกิเลสปาปธรรมออกจากดวงกิจนี้ได้มันก็ต้องมีหลายขั้นตอนอย่างนี้แหละแต่เมื่อพูดสั้นๆลงแล้วก็หมายความว่าพระพุทธองค์ทรงบัญญัติถ้าไม่คนเราทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจานั่นแหละสิ่งใดเป็นความชั่วไอ้ลำพังแต่ตนเองนะไม่สามารถจะรู้ได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั้นต้องศึกษาให้รู้อย่างนี้นะเมื่อรู้พุทธบัญญัติห้ามไว้อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ล่วงเกินเพราะว่าที่ทรงห้ามไว้นั้นล้วนแต่เป็นบาปทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าไม่เป็นบาปถ้าสิ่งใดไม่เป็นบาปพระองค์เจ้าไม่บัญญัติห้ามหรอกต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อผู้ที่ได้ศึกษาเข้าใจเรื่องวินัยแล้วนี่ก็รักษากายวาจาของตนไปตามพุทธบัญญัตินั้นแล้วก็ไม่มีโทษแต่กิเลสมันก็ยังไม่หมดเพียงแต่ไม่ล่วงเกินพุทธบัญญัติเท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมะเข้าให้ผู้ฟังทั้งหลายได้จดจำเอาธรรมะอันนั้นไปสอนใจตัวเองให้ใจนั้นมันเป็นธรรมน้อมใจไปในทางธรรมะนั้นให้ได้อย่าน้อมใจไปในทางกิเลสต้องให้เข้าใจบางคนก็ว่ามัวแต่ไปเรียนธรรมจำธรรมะอยู่นั่นมันก็เป็นอุปทานเนี่ยใจมันจะสงบได้อย่างไรบางคนก็เห็นไปอย่างนั้นเลยไม่ศึกษาธรรมะเลยเอาใจนี่แหละว่าจริงอยู่เอาใจว่าแต่เมื่อใจของตนไม่ฉลาดล่ะไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไ ไม่รู้ธรรมะเลยจะไปเอาปัญญาที่ไหนแล้วมาสอนใจให้ละกิเลสได้ฮะมีแต่ใจอย่างเดียวอ่ะนั่นเองมันไม่ใช่มีแต่ใจอย่างเดียวเลยกิเลสมันก็มีในใจนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นอันกิเลสนี่มันจะระงับไปได้มันต้องระงับไปด้วยธรรมะต้องให้เข้าใจอย่างนั้นอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วเช่นความโกรธมันจะระงับไปได้ในขั้นต้นนี่นะมันก็ต้องอาศัยเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันเจริญเมตตาบ่อยๆจนเกิดความรู้สึกขึ้นว่าผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูของตนหรอกมีแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเท่านั้นแหละนั่นเจริญเมตตาไปจนให้เกิดความรู้สึกในบุคคลในสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่างนั้นนะมันจึงบรรเทาความโกรธลงได้เมื่อไปเห็นคนบางคนหรือสัตว์บางตัวมันแสดงกิริยาน่าเกลียดน่าชังต่อตอนอย่างนี้นะตนก็ไม่เกลียดไม่โกรธเพราะว่ามานึกถึงกรรมของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมอะไรมากรรมอันนั้นมันก็แต่งจัญญากิริยามารยาทให้เป็นไปอย่างนั้นนี่มารู้อย่างนี้แล้วมันก็ให้อภัยกันไปไม่แสดงความเกลียดชังบุคคลที่แสดงกิริยาไม่ดีไม่งามต่อตนอย่างนั้นนี่มันก็ทำให้ความโกรธมันเบาบางลงไม่ใช่เหรอลองคิดดูถ้าบุคคลใดไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจนี่แล้วความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นเลยมันไม่เบาบางลงเลยอาศัยเมตตาธรรมนี่บรรเทาความโกรธให้เบาบางลงไปแล้วบัดนี้สุดท้ายนั่นปัญญานั่นบัดนี้จะถอนรากของความโกรธออกจากดวงจิตนี้ได้มันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การละกิเลสนะแม้ความโลภ ก็เหมือนกันนะมันก็อาศัยสันตุถีธรรมถือสันตุถีตามมีตามได้ฝึกดวงจิตอันนี้ให้มันมากน้อยสันโดษตนได้สมบัติอันใดมาโดยทางที่ชอบมากก็ดีน้อยก็ดีก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นเขาจะมีมากกว่าตนก็ไม่เพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นเพราะว่าตนมานึกถึงบุญวาสนาบารมีของตนมีเท่านี้โดนบันดาลให้อำนวยผลให้ตนได้มีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงเพียงเท่านี้แล้วก็ยินดีพอใจอยู่ตามนั้นเมื่อผู้ใดทำความยินดีในลาภยศของตนได้อย่างนี้แล้วความโลภมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ต้องให้สังเกตดูมันเป็นอย่างนี้แหละธรรมะอันเป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหานะไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงไว้ทำไมล่ะธรรมะเหล่านั้นนี่ต้องให้เข้าใจธรรมะนี่ถ้าจะเปรียบอุปมาอีกนึงก็เหมือนตัวยานั่นแหละหมอผู้ฉลาดรู้จักปรุงยาให้มันถูกกับโรคภัยของคนนะถ้าคนป่วยลงแล้วไม่ยอมรับประทานยาที่หมอปรุงแต่งให้อย่างนี้โรคมันจะหายได้อย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคนผู้มีกิเลสหมักดองอยู่ในจิตใจมานับเป็นอเนกชาติแล้วลำพังแต่ปัญญาของตนนั้นไม่สามารถจะละกิเลสได้เลยทีนี้ไม่ได้ศึกษาจดจำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามนะกิเลสตัณหามันจะเหือดแห้งไปได้อย่างไรก็ฉันนั่นแหละดังนั้นต้องอย่าไปละเลยคนเรานะให้พากันสนใจธรรมะคำสอน สนใจในการฟังในการเรียนในการท่องการจำเอาเมื่อจำได้แล้วก็เอาไปสอนใจนั่นนะไม่ใช่จำไว้โกโก้เฉยๆอ่ะเมื่อจำเรื่องบาปได้อย่างนี้นะก็เอาเรื่องบาปนั้นไปสอนใจนะทำอย่างนั้นเป็นบาปนะทำอย่างนี้เป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนี้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปทั้งชาตินี้ชาติหน้าอย่างนี้นะนี่ไปสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ใจมันถูกปัญญาสอนเข้าไปแล้วมันรู้เห็นตามปัญญาแล้วมันก็ไม่ทำในสิ่งที่เป็นบาปมันก็ไม่พูดไปในเรื่องที่เป็นบาปนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะใจก็เหมือนกันนะใส่ปัญญาสอนคิดอย่างนั้นเป็นโทษนะคิดอย่างนี้เป็นการสะสมกิเลสขึ้นในใจอย่างนี้นะไม่ควรคิดเมื่อปัญญาสอนเข้าไปใจมันรู้เห็นตามปัญญาแล้วมันก็ระมัดระวังตัวไม่คิดไปในทางที่มันจะเป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเป็นงั้นเหมือนอย่างพระพุทธภาษิตที่ว่าสังกัปปะราโคปุริสัตสะกามโมความดำริไปในความรักความใคร่นั้นมันเป็นกามของคนท่านว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้นี่ดังนั้นผู้จำพุทธภาษิตนี้ได้แล้วก็ไปฝึกใจเข้าไปอย่าไปดำริไปในเรื่องรักเรื่องใครห้ามจิตไว้ให้ได้อย่างนี้นะเมื่อห้ามจิตไว้ได้ความรักความใคร่มันก็ครอบงำจิตไม่ได้ก็เป็นเช่นนั้นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นของดีจริงๆเป็นเครื่องระงับกิเลสได้จริงๆแต่คนเรามันถ้าไม่น้อมเอาไปปฏิบัติเท่านั้นเองนะไม่น้อมเข้าไปสู่ดวงจิตนี้เป็นน้อมเอาแต่เรื่องที่อยากเกิดกิเลสนั่นนะเข้าไปหมักหมมไว้ในใจนั่นเช่นนั้นแล้วจะให้จิตใจมันสะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างไรอ่ะนั่นดังนั้นเราต้องน้อมเอาธรรมะนี่เข้าไปแทนกิเลสให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อน้อมเข้าไปมันก็เป็นเหตุให้จิตใจนั้นเปลี่ยนสภาพไปเช่นอย่างว่าผู้น้อมเมตตาธรรมเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้ใจนั้นเบิกบานใจนี่เคยขุ่นมัวกับความเกลียดชังคนโน้นคนนี้มาแต่ก่อนนะหายไปความเอ็นดูกรุณาเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้มันจะไม่ทำใจให้เบิกบานได้อย่างไรล่ะก็มันมองเห็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ว่าล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะไปเกลียดชังกันเพราะเกลียดชังกันไปแล้วมันก็มีแต่กรรมแต่เวรรักกันดีกว่าส่งเสริมกันสนับสนุนให้ซึ่งกันและกันมีความสุขดีกว่านี่สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงไปสิมีทุกคนแหละความโกรธนี่นะอย่าว่าไม่มีอย่าไปนิ่งนอนใจให้พยายามอบรมธรรมะนี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กิเลสคือความโกรธเหล่านี้มันจึงเบาบางลงหรือความโลภมันจึงเบาบางลงไปหัดเป็นคนถือสันตุถีตามมีตามได้ตนมีเท่านี้ก็ยินดีเท่านี้คนอื่นมีมากกว่าก็ไม่อิจฉาเขาแล้วก็ตนก็ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามาเป็นของตนห้ามจิตของตนเข้าไปสอนจิตตนเข้าไปอย่างนี้นะ ขันธ์ 5ที่ตนอาศัยอยู่นี่มันก็เป็นภาระอันหนักพอแรงอยู่แล้วแล้วอย่าไปคิดพอใจยึดถือเอาขันธ์ 5ของผู้อื่นมาไว้เป็นของตนอยากไปได้ขันธ์ 5โน่นมาชมเชยมากอดมาจูบหรืออะไรหมดเนี่ยแต่ขันธ์ 5ที่ตนอาศัยอยู่นี่มันก็เป็นภาระหนักอยู่แล้วสอนใจเข้าไปปรงมันเสียเถิดวางมันเสียเถิดอย่างนี้นะเมื่อตนรู้จักสอนใจตนได้อย่างนี้มันก็ปรงก็วางลงมันก็ไม่ไปผูกพันกับขันธ์ 5ของคนอื่นเข้าไปจิตใจก็บริสุทธิ์ถึงซึ่งความสงบระงับจากกิเลสตัณหาโดยลำดับไปดังแสดงมา